805 आठ अच्छा आपके आलोक पुस्तक है कि 850 में 40 हो गया था 41 अनुभवात प्रतीचि अज्ञान साध्यते चेत प्रत्यात्मा अज्ञान है अनुभवता है न लयादु तसिद्धि सुश्रुति काल में अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी लय समाधि काल में क्यों नहीं तदा अनुभव अभावात उसे तो अनुभव ही नहीं सुश्रुति काल में अनुभव तो सुश्रुति क्या है इतिहास संख्या मूढ़े थी मूढ़ोत्पत्ति है पुरा मोह प्रत्यय वस्तु अनुरोध अनुरोध्यभूत प्रत्यय वस्तु अनुरोध्यभूत तदुत्पत्तो ससंवित को मोहो मूढ़ प्रधानक मूढ़ोत्पत्ति पुरा प्रत्येक वस्तु अनुरोधी मोह अभूत मूढ़ मोहग्रस्त मूढ़ उत्पन्न होने के पहले जागने के पहले प्रत्येक वस्तु अनुरोधी मोह अभूत मोह प्रत्येक वस्तु अनुरोधी था तथा उत्पत्तो मूढ़ उत्पत्ति के बाद मोह ससंवित कह अभी मोह संवित विशिष्ट हो गया ससंवित हो गया मूढ़ प्रधान कह मूढ़ प्रधान विषय में मोह विशिष्ट हो गया मूढ़ प्रधान मोह विशिष्ट मूढ़ प्रधान से मोह भी हुए और जागृत अवस्था में तो संवित है उनसे ससंवित का मोह हुआ पहले मोह मूढ़ की उत्पत्ति के पहले मोह था किंतु प्रत्येक वस्तु अनुरोधी प्रत्येक वस्तु अनुरोधी प्रत्येक वस्तु रूप में था मोह अभी उत्पत्ति के बाद जगने के बाद वही मूढ़ प्रधान का मोह भी हो गया ससंवित का संविधि विशिष्ट जो संविधि सुश्रुति काल में नहीं था ज्ञान और जगने के बाद जब अन्य ज्ञान है शुद्ध प्रत्येक वस्तु अनुरोध था प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु में आश्रित होकर के स्वरूप 41 में एकात्म्यस्य गर्भे मध्य स्थित सन अच्छा 41 में अहंकारो मूढ़ मोहग्रस्त है अहंकार मूढ़ोत्पत्ति पुरा तदुद्भवात पूर्वम अहंकार प्रकट होने के पहले जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में व्यवहाराक्षमत्वेन वो जगने के पहले उसका मोह था व्यवहार अक्षमत्वेन अज्ञान आश्रित अज्ञान का कार्य है अहंकार उत्पत्ति के पहले कारण अज्ञान था तदुत्तर कालम दृश्यमानम तत्क्षम भवति उत्पत्ति के बाद दृश्यमान अहंकार व्यवहार क्षम होता है तस्य अहंकार निबंधनत्वात् व्यवहार अहंकार मूलक है तो उत्पत्ति के बाद अहंकार का व्यवधान होता है फिर वो ससंवित हो गया जगने के बाद मूढ़ प्रधान का कौन से अज्ञान है अहंकार है प्रधान चेतना रहेगा मोह का कार्य हो गया अज्ञान का कार्य होने से वो कार्य प्रधान हो गया कारण तो है मोह है किंतु कार्य प्रधान हो गया उत्पत्ति के बाद और सुश्रुति काल में कार्य नहीं रहा केवल कारण रहा मोह रहा है अहंकार ही कार्य हाँ प्रतीचि अज्ञान सिद्धे पड़े योयम योयम ऐकात्मगर्भ सन सोयम ऐकात्मगर्भ सन मोह सर्वस्य कारक धर्मी च सर्वधर्मानां न परोक्ष तत न परोक्षस्ततो शवत स्वयं मोह ऐकात्म गर्भ सन सर्वस्य कारक सबका कारण मोह ऐकात्म गर्भ ऐकात्म्य गर्भ एकात्म्य से गर्भे स्थित गर्भस्थित एकात्म गर्भ एकात्मस्य गर्भ एकात्म गर्भ ठीक है। मैं एकात्म से गर्भे मध्य स्थित सन्नित्य तत् एकात्म गर्भ एकात्म से गर्भ गर्भे स्थित मध्य स्थित एकात्म मध्य आगे के लिए समास कैसे होगा। मोह एकात्म गर्भ एकात्म गर्भे से कहते तो ठीक है एकात्म से गर्भे स्थित एकात्म गर्भे से मोह के गर्भ में क्या गर्भ में क्या वस्तु था आत्मा में मोह है मोह के अंदर एकात्म नहीं तो एकात्म से गर्भे स्थित एकात्म गर्भ गर्भ में स्थित है व्यतिगण तो एक नहीं एकात्म के मध्य में एकात्म पूरा गर्भ नहीं परमात्मा उसमें स्थित है तो एकात्म से गर्भे का अर्थ मध्य स्थित एकात्म से गर्भे मध्य स्थित एकात्म से मध्य स्थित एकात्म व्यापक है उसमें अंदर स्थित है मोह तो एकात्म से गर्भ गर्भ का अर्थ करेंगे एकात्म से गर्भस्थ करना पड़ेगा कुछ नहीं तो निकलना है गर्भ हो गर्भ में स्थित हाँ गर्भ का अर्थ गर्भ में स्थित गर्भस्थ अर्थ समाज से तो नहीं निकलेगा हाँ तो हो गया एकात्म से नहीं एकात्म के मध्य में आश्रित है एकात्म स्वयं गर्भ नहीं करके एकात्म के मध्य में एकात्म में आश्रित है पूरा व्यापक नहीं एकात्म कुछ अंश में यह अर्थ है वो तो एकात्म एकात्म को गर्भ करेंगे एकात्म गर्भ यस्य हो जाएगा एकात्म से गर्भे स्थित गर्भ स्थित को गर्भ गर्भस्थ को गर्भ सत कह सकते बुद्धिस्थ को बुद्धिस्थ कहते इसे प्रयोग कहते हैं गौण प्रयोग होगा गर्भे मध्य स्थित गर्भस्थ वो व्याख्या में जो एक गर्भे का तो मध्य कर दिया ना नहीं तो एकात्म से गर्भ कह दे तो मोह एकात्म का गर्भ एकात्म गर्भ ठीक है गर्भ गर्भ स्थित मध्य स्थित है ठीक है एकात्म से गर्भ है मध्य स्थित वही अर्थ करना पड़ेगा गर्भ का अर्थ गर्भस्थ सर्वधर्मान अच्छा एकात्म गर्भ सन सर्व से कारक धर्मी च सर्वधर्मानाम धर्मी सारे का धर्म का आश्रय धर्म है न परोक्षत तो अश्वत अश्वत परोक्ष न प्रत्यक्ष हो जाता है सर्वधर्मान नियंत्रित्व सर्वज्ञत्व आदि नाम धर्मी नियंत्रित्व सर्वज्ञत्व आदि आत्मा में है एकात्म में स्वानुभव अवश्य सावास प्रत्येक अनुबोध से जगत हेतु से सिद्धि स्वानुभव अवश्य स्वानुभव ज्ञान का अनुभव स्वयं होता है न किंचित वैदिशम स्वस्य अनुभव अनुभव न अवश्य अज्ञानम जो ज्ञान साभास प्रत्येक अनुबोध आभास विशिष्ट प्रत्येक अनुबोध श्रिय वही जगत हेतु है अज्ञान विशिष्ट अज्ञान जगत हेतु ते सिद्धे कार्यलिंग अनुमेयो जगत हेतु इति यदाहु यद यदाहु यदाहु तदपि निरस्तम तो कार्यलिंग अनुमेय जो जगत हेतु कहते ठीक नहीं न न परोक्ष तत्व अश्वत ये परोक्ष नहीं स्वयं अनुभव होता है इसे अनुमान से सिद्ध नहीं अश्व जैसे प्रत्यक्ष होता है परोक्ष नहीं होता है इस प्रकार स्वयं अज्ञान मोह परोक्ष वैधर्म दृष्टान्त अश्व अश्व तत्र वैधर्म दृष्टान्त अश्वत हाँ अश्व जैसे अपरोक्ष तो इस प्रकार ही तो अपरोक्ष हुआ वैधर्म कैसे हुआ तथा वैधर्म अश्व परोक्ष हो सकता है, अश्व परोक्ष हो सकता है किंतु ये परोक्ष नहीं, न परोक्ष अश्व। हाँ अश्व परोक्ष हो सकता है, अश्व के जैसे परोक्ष होता है इसी प्रकार ये परोक्ष नहीं होता है। यत्र इदम उच्यते, अभी यहाँ अश्व का परोक्ष बताते, पश्चात श्वेतिमा रूपम हेसा न हेसा शब्द हेरे उसमें हेरे र नहीं दो होगा हेसा हेसा शब्दों से सुनो तो खुर निष्पेश शब्दों से निष्पेश पिश पिशन से निष्पेश खुर से शब्द निष्पेश क्या है खुर निष्पेश है निक्षेप हाँ ठीक है शब्दों से श्वेतोष धावती थी श्वेतोष धावती बुद्धि होती है न्याय में आता है नीचे वहाँ न्याय में या चित्सु के आदि में जो अन्यता विधान प्रभाकरण जो पदार्थ उपस्थिति पदजन्य पदार्थ उपस्थिति क्यों ना खाली पदार्थ उपस्थिति कारण ये पदार्थ उपस्थिति उनसे बोध हो जाता है पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं होकर के पदार्थ उपस्थिति इसलिए दृष्टांत दिया है। तत्र विशिष्ट अश्व अव्यभिचाराद एते अर्था तम अनुमापयन्ति अश्व अनुमापयन्ति अश्व का परोक्ष हुआ यहाँ इतन सुन करके किंतु इस प्रकार नैवं जगत कारणं परोक्ष इसी प्रकार जगत कारण परोक्ष नहीं है ये वैधर्म दृष्टांत हुआ। गवाश्वादिर यथा न परोक्ष दूसरे प्रकार भी कहते साधारण दृष्टांत गवास्वादी यथा न परोक्ष तथा जगत हेतु यदि साधारण दृष्टान्त वास्तु पर तो परोक्ष का अस्वादी परोक्ष होता है अनुमान करते इस प्रकार नहीं है। अथा गो अस्वादी जैसे परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है इसी प्रकार ये भी जगत हेतु परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है। गवास्वादी यथा न परोक्ष तथा जगत हेतु रीति साधारण दृष्टान्त वा क्योंकि अपरोक्ष होता है अज्ञो हमित अज्ञान से प्रत्यक्षत्व तथा श्रद्धार्थ अज्ञो हमित अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है साक्षी प्रत्यक्ष। चिदात्मा एको नियंता कारण चैत्य स्थित एक नियंता और कारण कथम साभास अज्ञान से तथा तुम चिदात्मा एक नियंता कारण और साभास अज्ञान कहाँ से कारण होगा चिदाभास विष्ट अज्ञान इत आशंक्य यंत्रित्व यंत्रित्व हेतु विध्वस्ता वेश संपद्यते क्षरम कूटस्थस्य द्वितीयेन संबोधो बोधकारितः यंत्रित्व हेतु विध्वस्त हेतु अज्ञान विध्वस्त ऐसा संपद्य अक्षरम कूटस्थस्य द्वितीयेन संबंध अवधकारी तो अज्ञान के बिना कूटस्थ का संबंध नहीं हो सकता है अज्ञान मानना पड़ेगा। प्रतिचो नियंत्रित्वम कारणत्वं च अज्ञानकृतम ऐसे पाठ है प्रतिचो नियंत्रित्वं कारणत्वं च अज्ञानकृतम क्योंकि यंत्रित्व और हेतु यंत्रित्व और हेतु के कारण प्रत्येगात्म नियंत्रित्व और कारणत्व यंत्रित्व हेतु विध्वस्त नियंत्रित्व और कारण हेतुत्व प्रतिचो द्वंद्वादु श्रेयमाणं द्वंद्व द्वंद्व मध्य ईशा था प्रत्येक विषय में देते द्वंद्वादु क्योंकि यहाँ जो त्व है इसे लगाएंगे यंत्रित्व हेतुत्व यंत्रित्व हेतु है हाँ तो अभाव प्रत्यय करके आगे हेतु क्या हेतु का हेतु तो अभाव प्रदान भी कर सकते तो हाँ नियंत्रित्वं कारणत्वं च अज्ञानकृतं तस ज्ञानाध्वंसे, ज्ञान अज्ञान से ज्ञानाध्वंसे स्वकार्य कारण अक्षर संपदते कार्यकरण ज्ञान कारण नष्ट हुआ, कार्य नष्ट हुआ अक्षर हो गया। तथा च कल्पितम आत्मनो नियंत्रित्वादि वस्तुतः नहीं है। प्रत्यक्ष नियम्य कार्य संबंध से कल्पितत्वाच, नियम्य जो कार्य के साथ प्रत्यात्म संबंध वो भी कल्पित है। कल्पितत्व नियंत्रित्वादि इतिहास कूटस्थस्य द्वितीय के साथ संबंध अज्ञान के कारण। भिन्न कार्यकारण नए समास कर सकते बहु भाई नए समास कार्यकारण से भिन्न नहीं, कार्यकारण से अतिरिक्त कार्यकारण रहित नहीं वो अतिरिक्त है। आकाशो तद आकाशे तद उतंच इत्यादि अर्थम उत्वा यदूर्धम इत्यादि द्वितीय वाक्यम प्रश्नांतरम इति शंका प्रत्याह। फिर आगे द्वितीय वाक्य है जो पहले पूछा था उसका अनुवाद करती है गार्गी। तो द्वितीय वाक्यम प्रश्नांतरम इति शंका क्या प्रत्याह प्रश्न प्रश्न एवं तृतीय स्यात् प्रति ज्ञात तो द्वयो हो पुरतस्यैव दार्ढ्यार्थम् प्रश्नोऽयं पृच्छते पुनः। मध्य में जो प्रश्न है यद उद्धम इत्यादि पहले जैसे पूछा था ये तृतीय नहीं, द्वितीय तो प्रश्न आगे ही आकाश किसी में उत्प्रत्यय होता ही नहीं, उससे अतिरिक्त ही नहीं तृतीय नहीं, क्योंकि द्वयो प्रतिज्ञात तो दो प्रश्न पूछूंगी प्रसंग। इसलिए अयम पूर्वोक्त सेव दाढ़िया अयम प्रश्न पूर्वोक्त पूर्वोक्त सेव दाढ़ियार्थम पुनः पृछ्यते जो पहले कहा नहीं दो प्रश्न आते ना उसको दोबारा पूछती है, देखते दो प्रश्न नहीं हुआ उसको दोबारा पूछती है जो पहले पूछा था उसको दोबारा उसको पूछती है, द्वितीय प्रश्न नहीं हुआ उस प्रश्न का दोबारा पूछते दृढ़ करने के लिए, जो एक बार पूछा उत्तर दिया दृढ़ता के लिए उसको दोबारा पूछा। नहीं नहीं यहाँ भी ऐसे है दो प्रश्न पूछेंगी पहले प्रतिज्ञा है यहाँ भी पाया वो उस संदर्भ में एक प्रश्न पूछने के बाद अभी द्वितीय प्रश्न पूछेंगी कह करके उसको कह कर पूछना शुरू किया, द्वितीय प्रश्न पूछते समय जो पहले पूछा था उसको फिर पूछा, ये जो पूछा ये द्वितीय प्रश्न से अतिरिक्त कोई तृतीय प्रश्न है क्या अन्य प्रश्न है क्या, तो कहता अन्य प्रश्न नहीं, अन्य तो फिर क्या है जो पहले पूछा था उसको दोबारा पूछती है प्रथम प्रश्न का कि आवृत्ति है, फिर दोबारा क्यों पूछती दाढ़ियार्थम उसका अन्य भी प्रयोजन है। द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामिति द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपदस्था उपस्थित होगी गार्गी ये तो उपक्रम किया था पृष्ठ से पुनर्वचन किमर्थम इति आशंक्य थे पूर्वोत्तर से दाढ़ियार्थम उसका स्पष्टीकरण तदेव स्पष्ट पृष्ठम पृष्ठम भूये पिचा पृच्छ दुग्धधि दृढ़ निश्चित परायत्त प्रबोधोपि शक्त वक्तुम यतस्ततः। भूयोपि पृष्ठम अपृच्छत पृष्ठम भूयोपि अपृच्छत यत् पृष्ठम तद अपृच्छत भूयोपि द्वारा उत्तद्धि दृढ़ निश्चेतो यतः परायत प्रबोधोपि वक्तुम शक्त ततः परायत प्रबोधस्य अन्य के अधीन बोध होने पर वो कह सकता है तो इसलिए परायत बोधोपि वक्तुम शक्त दृढ़ होने पर कह सकता है करके इसलिए दोबारा पूछा दृढ़ करने के लिए। उत्तर थे दृढ़ाधीर स्थिति निश्चय उद्देश्य प्रश्न, पुनः प्रश्न यहाँ क्या है, परायत प्रबुद्धोपि वक्तुं शक्य, अपना बोध है ही नहीं, कोई भूत प्रेत प्रवेश हो गया कुछ बोल दिया, अपना ज्ञान नहीं हो करेगा, परायत प्रबुद्धि ऐसे कह सकता है, याज्ञ उनके ज्ञान है कैसे निश्चय होगा। फिर दोबारा पूछा ये टीका में, उत्तर अर्थ दृढ़ाधि हो गया, दृढ़ाधीर अस्य अस्तित्व निश्चय उद्देश्य पुनः प्रश्न, याज्ञवल्क्यों को निश्चय है इसके उद्देश्य पुनः प्रश्न तो नहीं बनेगा, क्योंकि पहला उत्तर दिया था तो निश्चय हो गया, न पदे प्राचीन प्रतिवचनादेव तो निश्चय आ, पहला जो प्रतिवचन उत्तर से ही निश्चय हो जाएगा याज्ञवल्क्यों को ज्ञान है। इतना आशंका है परायत्त प्रबुद्धो भी वक्तुं शक्तो यतः भूत प्रेतादि अध्ययनत्वेनापि प्रत्युति मात्र में यथा संभवती, भूत प्रेतादि अध्ययन हुआ कोई पूछा उत्तर दे दिया, अतो न तदवसाद उत्तर्थे धीदाढ़ियम दृश्यन्ते, धीदाढ़ियम प्रत्युति वसात न धीदाढ़ियम कम करे सर्व विराम, अतो न तदवसाद उत्तर्थे धीदाढ़ियम दृश्यन्ते शूद्रादिपि भूताविशाद अपूर्वमपि शास्त्रमधियाना इत्यर्थ अधियाना, शूद्रादिपि भूताविशाद भूताविशाद अपूर्वमपि शास्त्रमधियाना, अपूर्व शास्त्र पढ़ते हुए दिखता है इसलिए अधियाना दीर्घ या दीर्घ करते हाँ नहीं देखिए निश्चय है कर तो आगे भी दूसरे है कहीं उसमें दूसरा प्रश्न सोच कर कहीं उत्तर दे दे हार जाएगा। उत्तस्य एव दाढ़्याय प्रश्न प्रत्युत्तर रूपा पुनरुत्तर इत्युक्त्वा पुनरुत्तर अर्थांतरम आह एवैत्यवधृते इति एवैत्यवधृते यद्वा पूर्व प्रश्नार्थ से सता किमनेकत्र लीनि स्यात् सूत्रस्यापेक्षितैरिव आकाश एव किंवा स्यात् दित्यैवं पूर्वशे सता उत्तर में आकाश एव एवं अवधृत होने से अथवा प्रश्न प्रश्नार्थ शेषता प्रश्न प्रश्न के अर्थ का शेष है, आकाश में तो कह दिया किंतु आकाश में ही है आकाश भिन्न में भी है कि अनेकत्र लीन सियात सूत्र से आ भी चितरिव पृथ्वी का जिस लय जल आदि के द्वारा है परंपरा से सूत्र में सूत्र से आ भी चितरिव अनेक तरह लय होता है अथवा आकाश एव किंबा आकाश एव इत एवं पूर्व शेषता पूर्व के शेष के लिए प्रश्न ये 47 का 57 हो गया। साक्षात जल में परंपरा से तेज वायुवादी में परंपरा से अनेक तरह है ना पृथ्वी में जल में लय हुआ और ब्रह्म सब का लय होता है अज्ञानी शौकालय होता है यह अनिकत्र हुआ कहीं साक्षात कहीं परंपरा यह अनिकत्र इसी प्रकार तो साक्षात परंपरा होने से और कहीं और क्रम है क्या या केवल अज्ञान विलीन हो गया और कुछ नहीं और परंपरा ही नहीं। 47 46 47 एक साथ हाँ हो गया 46 हाँ दोनों हो गए 46 हाँ यथा पारंपरे न पृथ्वीआदेर आकाशे लय तथा सूत्र चापी किंवा साक्षात पृथ्वी आदि का भी पारंपरिक से आकाश में लय हुआ तो सूत्र का भी आकाश में लय होगा इसी परंपरा से और कैसी अच्छा पूरा प्रश्नार्थम अनुद्य कथम उत्तर वाक्य से तेषता प्रश्न का अनुवाद करे उत्तर शेष कैसे उत्तर दिया अवधारणाद अधिगता आकाश एव उत्तर में आकाश एव अवधान से ज्ञात हुआ पूर्व प्रश्न का शेष है का किम अनेकत्र लय अथवा आकाश एव जिस प्रकार पृथ्वी आदि नाम आकाश लय क्रम से तथा सूत्र से भी किंबा साक्षात यदि अभिप्रेत पूर्ण प्रश्न पृथ्वी आदि हुआ तो अनेकत्र सूत्र से न लय किंतु आकाश एव साक्षात अवधान से अवधारण देन से पूर्व शेषता उत्तर हुआ कस्मिन्नु खलु आकाश इत्यादि प्रश्न से तात्पर्य मह मोह 48 मोहचित्तेर यथा वस्तु सम्यक् ज्ञान प्रसूतितः सम्यक् ज्ञान प्रसिद्ध्यर्थ मतः प्रश्नोऽयम् उत्तरः मोहचित्ति यतः यथावत् सम्यक् ज्ञान प्रसूतितः मोहचित्ति यथा तो समय ज्ञान से यथावस्तु वस्तु विषय का समय ज्ञान उत्पत्ति से मह उच्चते समय ज्ञान प्रसिद्ध्यर्थम अयम उत्तर प्रश्न 48 पूर्व प्रश्न से तादर्थ्यम तुल्यम इति आशंका है पूर्व प्रश्न भी तो यही समय ज्ञान के लिए होगा सूत्रादि सूत्रादि क्षिति पर्यंत मर्वागयन्तुरचेतनम् निष्प्रमाणं यतस्तस्मात् पृच्छते सप्रमाणकम् सूत्रादि खिंति पर्यंतम् यन्तुः अर्वाग् अंतर्यामी से पहले अचेतनम् निष्प्रमाणम यत तस्मात् सप्रमाणक पृच्छते जो चेतन आत्मा है बाकी सो अनात्मा है ये प्रमाण नहीं से सप्रमाणक पृच्छते निष्प्रमाणम मिथ्याधिगम्यम सूत्रादि सब अंतर्यामी के पहले कार्य जितने सप्रमाणकम सम्यधिगम्यम पृच्छते विवक्षितम तात्पर्य उक्त्वा स्थूलम तात्पर्य आह थोड़ा तात्पर्य सूत्रम ये निष्प्रमाण का अर्थ मिथ्याधिगम्यम सूत्रादि क्षिति पर्यंत जितने है वो निष्प्रमाण मतलब मिथ्या है प्रमाण गम्य नहीं निष्प्रमाण प्रमाण नास्ती प्रमाण यस्मिन् यस्य सूत्रादि क्षिति पर्यंत में कोई प्रमाण नहीं ज्ञान जो होता है मिथ्याधिगम्य भ्रांति की बुद्धि का विषय भ्रांति बुद्धि का विषय वास्तव नहीं है मिथ्या है अर्थात एक चेतन को छोड़कर सो मिथ्या है तो यंतु अर्वाक कारण अंतर्यामी से पहले जितने सब कार्य मिथ्या है तस्मात सप्रमाण का पूछते सम्यधिगम्य क्या है विवक्षितम तात्पर्य होता है स्थूलम तात्पर्य सूत्रम सूत्रम तावत् सदुर्ज्ञान माकाशस्तु तत्त्वोऽप्यति तस्मात् परतरं तत्त्वं दुर्वचो बिभ्रस्पतेः सूत्रं तावत् सदुर्ज्ञानम् आकाशात् ततोपि अति सुखुत् सदुर्ज्ञानम् तस्मात् परंतरं तत्त्वं आकाशे अंतर्यामी से परतर तत्त्वं बृहस्पतिरपि दुर्वच नहीं कह सकते कोई वामन से उचर सूत्राकाशेर दुर्ज्ञानत्वं साधयति सूत्रांतं सूत्रांतं वस्तु निर्देश्य मनिर्देश्ये प्रवेशितं यन्तरि व्यम्नि तदपि दुर्व्याज समति सूक्ष्मतः सूत्रांतं वस्तु निर्देश्य सूत्रांत वस्तु निर्देश्यम वक्तुम शक्यम शब्द से कहेंगे, किंतु अनिर्देश्य यंतरी व्यमनि प्रवेशितम। अवाच्य जो अनिर्देश्य कारण होने के कारण ये कार्य है, कारण है अंतरी व्यमनि प्रवेशितम। तदपि दुर्व्याच्यम, दुर्व्याच्यम कारण जो आकाश है वो भी दुर्वाच्यम, अवाच्य नहीं दुर्वाच्यम, अति सूक्ष्म है कारण। कारण अपिस्तनिवेशित सूत्र संग्रह तने सूत्र अपि तदपि तदपि दुर्वाच्यम तदपि तन्निवेशित सूत्र। अच्छा तदपि दुर्वाच्यम तन्निवेशित कारण निवेशित सूत्र संग्रह के लिए कारण लेना सूत्र भी। सूत्र तो है सूत्रांत तो निर्देश कहा, किंतु सूत्रों को पहले दुर्वाच्य पहले कहा था। तदपि दुर्वाच्यम कौन से सूत्र को लेने के लिए अपि दिया सूत्रांत। अच्छा पहले जो सूत्रांत वस्तु सूत्रांत कहने से सूत्र को लेना चाहिए, सब सब अनिर्देश प्रविष्ट हुआ यंतरिव्यमनी। तदपि दुर्वाच्यम कर दे तो जो कारण है दुर्वाच्य और जो प्रविष्ट हुआ सूत्रांत वस्तु सब उसमें जो सूत्र है वो भी दुर्वाच्य है। अपि देने से तदपि दुर्वाच्यम, अपि से उसको भी लेना। हाँ निर्देश हो गया, हाँ तो भी दुर्वाच्य मतलब कठिन है, क्योंकि अपिस अपिस तन्निवेशित सूत्र, तन्निवेशित कारण में निवेशित सूत्र कर निवेशित है। हाँ होने निवेशित हुआ तो भी नहीं, होने के बाद नहीं जो निवेश निविष्ट हुआ वो सूत्र भी दुर्वाच्य है। अर्थात निर्देश में जिसको कहा सबको प्राण प्रवेश किया और तदपि दुर्वा एक अपित आया ऐसे वो भी दुर्वाच्य कौन से सूत्र भी तो दुर्वाच्य है ये भी। अक्षर से दुर्ज्ञानत्व आपादयते, दुर्ज्ञान के से सर्वमानातिवर्त्येक मुक्तम प्रत्यक्षिदात्मकम अव्यावृता ननुगतम तथोप्यक्षर संगीतम। एकम प्रत्यक्ष चिदात्मकम सर्वमान अतिवर्ती उक्तम अव्यावृतम अनुगतम तथोपि अक्षर तथोपि तत्व पहले पूर्व के साथ तथोपि तथोपि अंतर्यामी से भी अंतर्यामी से भी तथोपि सर्वमान अर्थ अतिवर्ती एकम प्रत्यक्ष चिदात्मकम अव्यावृत अनुगतम अक्षर संगीतम उक्तम। एतानि विशेषणानि प्रत्येकम अक्षर से दुर्ज्ञानत्व निमित्तानि। अक्षर दुर्ज्ञान क्यों है, सर्वमान अतिवर्ती एकम प्रत्यक्षिदात्मकम अव्यावृत अनुगतम अक्षर संगीतम तत्वपि दुर्वाच्य। एतानि दुर्ज्ञानत्व निमित्तानि तत्वपि सूत्रादेः सूक्ष्ममिति शेष तत्व भी सूत्रादि सूत्रादि के अपेक्षा ये कारण से भी सूक्ष्म अक्षर तत्व भी दुर्व्याज ने सूक्ष्म कर दिया। अक्षर से अनिर्देश्यत्व कार्यकारण वैलक्षण्य हेतु अंतर्मा अनिर्देश क्यों कार्यकारण से भिन्न है अकार्यकारण अज्ञात है अज्ञात। हाँ अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वान् निर्देश्यं न तदक्षरम् साक्षाद् इत्यादि रूपत्वान् नापि स्यात् तदपहनुतिः। अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् अज्ञात ज्ञातत्व अन्यत्वात् निर्देश तद अक्षर निर्देश न अज्ञान ज्ञानत पूर्व अज्ञात सती पश्चात ज्ञान नहीं अज्ञात नहीं अज्ञात ये टिप्पणी में अज्ञान ज्ञान से जो है ना नहीं नहीं वो अज्ञान वो टिप्पणी में दोनों में अज्ञात ज्ञात तो होना चाहिए अज्ञान ज्ञान तो जो है टिप्पणी में अज्ञात ज्ञात तो उसका अर्थ है पूर्व अज्ञात सती पश्चात ज्ञान ज्ञात तो ज्ञान तो कर दिया ये भी ज्ञान तो कर दिया स्नातालुप स्नातानुलिप्तम पूर्व सात्म पश्चात अनुलिप्तम समास होता है स्नातानुलिप्तम कहीं आता है सिद्धांत में हैं अस्ति नहीं समास कैसे होता है किस होते हैं किस में आता है स्नातानुलिप्त पूर्व स्नात पश्चात हैं हो सकता है मयूरवंश आदि हो सकता है अब हाँ ऐसे कहीं कहीं उसका उपयोग होता है तो जिस स्थान पर ऐसे उसके बिना समास नहीं होता है अज्ञात ज्ञात कौन से अज्ञात ज्ञात पूर्व अज्ञात पश्चात ज्ञात हाँ ऊपर कहाँ दो है कहाँ है हाँ यहाँ दो होने का जरूरत नहीं ये तो दो में क्या विशेष है भूत प्रेतादि अध्ययन कौन से हो गया भूता विशेष या भी वो नहीं वो नहीं दो नंबर टिप्पणी ऊपर होना चाहिए परायत प्रबोधोपि परायत प्रबोधोपि जो है वहाँ टिप्पणी एक नंबर होना चाहिए यहाँ नीचे जो दो अज्ञान अज्ञात यहाँ तो दो नंबर ठीक है और ऊपर जो एक है परायत प्रबोधोपि परायत प्रबोधोपि तृतीय पंक्ति में नहीं किंतु उदाहरण तो सिद्धांत कौन के साथ आता है तो फिर अन्य के सूत्र में होगा पूर्व ये हो गया द्वंद्व में कोई का नहीं किस में दूसरे सूत्र में है तो भी क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण आया मिलेगा स्नातानुलिप्त नहीं स्नातानुलिप्त रूप मिलेगा तो कहाँ है मिल सकता है तत्पुरुष में कहीं हो सकता है द्वंद्व में तो नहीं होगा द्वंद्व में कोई विशेष कहीं है सूत्र में सिद्धांत कौमुदी द्वंद्व समस्या बहुत कुछ है नहीं ज़्यादा तो तत्पुरुष में कहीं मिल सकता है कर्मधारय के तत्पुरुष में कहीं वो होगा खाली विशेष कोई सूत्र है कोई है हाँ उसमें सामानाधिकरण में कोई है हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक वही थोड़ा जीवा के आगे आ करके उसमें पूरा पूर्व से आरंभ है पूर्व से अरे वो तो अलग है यहाँ तो वो अर्थ नहीं है हाँ वो तो विदित अविदित भिन्न कहा अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् निर्देश्यम न तदक्षरम अक्षरम निर्देश्य नहीं है अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् पहले अज्ञात होकर के फिर ज्ञात हुआ तो ज्ञान का विषय होगा ज्ञान का जो विषय होता है उससे भिन्न हाँ तो अज्ञात से भिन्न, ज्ञात से भिन्न। हाँ वो तो हाँ, तो क्योंकि अन्य देव तद विदिता तद अविदिता, तो कहीं तो विदिता भी तो दोनों से भिन्न है, दोनों भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो कुछ टिप्पणी में तो ऐसे दिया है अज्ञात पूर्व अज्ञात सत्य पश्चात ज्ञात, तो अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् न तद अक्षर निर्देश्यम साक्षादिति रूपत्वात् नापि सा तद अपनति, उसका अपलापन होगा साक्षादिति। यहाँ कार्य का न वैलक्षण्य नहीं होता, आगे है अज्ञात, फिर आके अज्ञात के नहीं, ये तो आ गया ना ये टीका में टिप्पणी में। यहाँ अनिर्देशत्व कार्य का न वैलक्षण हेतु अंतरम, अज्ञात ज्ञात तो अन्य जो है ना वो कार्य कारण से विलक्षण अर्थ में टीका कर रहे हैं कार्य। हाँ तो कार्य थे अज्ञात ही थी अनिर्देशत्व नई स्वभाव्यम इत आशंका साक्षात इत्यादि तो हो गया। तो कार्य कारण वैलक्षण्यम ये हेतु अंतरम अज्ञात, तो अज्ञात ज्ञात तो अन्यत्वात् कारण से कार्यकारण से विलक्षण, तो अज्ञात ज्ञात से कार्यकारण पूर्वम अज्ञात पश्चात ज्ञात, पूर्वम अज्ञात हो गया कारण पश्चात ज्ञात हो गया कार्य, तो कार्यकारण से विलक्षण ठीक है ऐसे। वो तो अर्थ सामान्य है अन्य देव तद विदिता तद विदित, किंतु यहाँ कार्यकारण से विलक्षण चल रहा है लय क्रम से। ओम।